إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ابن رأب شغليت دعا لجودنا لاد صلى الله عليه وآله وسلم، والنميات منها جونك النساء المؤمنات، gonnam gongdin be Allah rewbe gongdin be Allah be Allah mante der Qur'ana rewbe suddibe annabi sallallahu alayhi wa sallam be jomiradu inna ma yuridu Allah li yuzibankum murisa ahal bayt wa yutahhirukum tatheera gonnam labbini be habe labi ko hono non kadi ganda kambe gon exemplaire du won debbo modjo biddo modjo galle modjo ko dum yayen dardu Allah ko Allah jogi. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله نهال من ونيا غرفه إن الله كبير بس بسمه يسدي بمجب الله إيه الله جوم أم ركو أم راب مجب بسمه جمجب إن بوبنا درد آمن كوهن داني ودوانا سورة الفرقان سنجيه يكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نتعي غراب أنا برد مير مير ساجبني بنجل دبر سهورا ناني مثلا أسان غبا والا كرسا دم نجد دافون بدا حالا على هن هاي غور فلتاما اللوي على وطنبارينون. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت اللوي نالو مدارنك كالا شوكو يكير بارنجل ود ود دون غسك أسيرا ودي هن اللوي نالو مدارنك ما نام نحل كنجل بات وبكار كنجل ودي كنجل ورد ay hunde deru ngel haa ni wadde an jibindo wari o yo an biido afirgiti ma wari dum don de itani gaccama de nani o wiyete go gonno horde heli sacca gewul daro nani tanke wadi non a hebi den hunde woti wada war accu don biddo sa wari ko bakkate do bakkat nani neddo warata ka Allah an nafsu bin nafs warata neddo wonta jam tan ko jomiraado subhanahu wa ta'ala kango tagi neddo mahiri dum dani ndiɗo maadi fe ganda ittataani sonana sariya Allah mum wari a warata ɗum ɗum ɗon eɗen gandito rewete ha ɗum ɗon kadi waɗe wona goto fof kadi waɗa bangal ha joni ganda a wawiɗe aɗa siina tan sariya e nder galle ma ala kala ganda julɓe to goni wiyete ko ardiɓe julɓe ganda ha joni ɓe Allah rokki pouvoir ko ɓen ha joni siinata sariyaji Allah ɗi e ñawoje Allah ɗe ɗum waɗi ko jomiraɗo yamiri ko honnoon kadi ganduɗa dinul islam holli ganda rewbe yo teddina annabi ji ma akraman nisa illa karim teddinta rewbe sona neddo teddudo teddina yaay ma teddina banira ko mande won teddina be ko mande won teddina suddibe ma wona woto hettimbe gede tiddo woto hoynube wama ahanahunna illa laim ko non kadan sallam wi an nisa shaqaiqur rijal wiirobe worbe jiidi yumma e baaba mucca ma wuji goɗɗi nan toon ɓe cikkanno mataroɓe kay hay nder européen woɓɓe ne jogui miijo on debbo kay awa koɓe kalta e mum ko onmum bonde foof ala anani nder leyɗele europe wayni joni wiyaɓe ɗo hande ene jogui droit de femme ɓe to ala foti so debbo heddi yeyede sona nder europe de l'est he anani walla debbo yo waɗa jarniri e marchandise yo ɓorte ha laaɓa fotire noon fawe dow ganduɗa waɗe publicité dow caɓuna ene dow pomate ɗum toon heddi ha joni kamɓe kay teddugal debbo kay ɓe teddinani hay batte ɓe noddi to noon anani dine l'islam ko noon wi debbo won teddin ɗum ko suurde ɗum e foftinde ɗum e neɗde ɗum needi moƴƴiri e mbasi yaade ɗo ɓe jaltaga allahwi wala tabarrajna tabarruje al jahiliyati l ula oto jalte oɗo mbaɗa corok ga corto ga ɗon naata ga ɗon jaltaga ɗum wona ko debbo to yimɓe jeeyi fof pottanema an ganduɗa ɗan tan ganduɗa ɓorni paɗon aɗa yaaha tan perte perte tan banggueji fof ɗum wona jikku moƴƴo anani debbo wiyaa ko ganduɗa ko wakarna fi biyuti kun jomiraɗo ko ñiiɓe cuuɗi mon e gonam debbo ko waɗa protégé banggal dine l'islam nde famɗinde ko yummun e bammun simmo o baaba o wi ɗon ko bandiraɓe worɓe gona responsable e dow makko so dañi gorko wona responsable e dow makko so dañi ɓiɓɓeɓe ɓiɓɓe kadi gona responsable e dow makko anani ɗum ɗon wona hewi wona hoynu debbo ko teddinde ɗum debbo koko reena ko waɗa protégé kono debbo yo yaa mission hajum worɓe janamɓe leydi e leydi ɗum ɗon kay eɗen gandi ko jibinta ko moƴƴani jomiraɗo ɓuuri andude tagore makko ɗe ɓe yo gon bangge fasalu hunna min wara e hijab anani mbaɗi galleji mon ɗi mbaɗe hen hijab rewɓe gona bangge worɓe gona bangge kono jillodiral tan e bukodiral tan gasiyeɓe kellodira ga guite e mbadda gueɗe bonɗe allah wi omo andi foof allah yalamu khainata al ayunu wama tukhfi soudour ko wone nder ɓirguil ma ko allah na andi ko keloɗa guitonma cikkuɗa goɗɗo yiyani allah wi kanko omo humpiti omo darma ɗum noon ko ɓaƴata to ko fo allah na daara gonnam allah wirawɓe yoɓe needi he ko hen ɓe keɓata moƴƴere kono debbo so accama gonnam wayno hankkadi ñamde hankkadi ɓokande na saɓla buubi ni hay goto yiiɗa ɗum woni ko wiyete ko gonnam rewɓeɓe so cuurima tennugal ko hen woni kono soɓe gaccitama ɓe gacciti koye mabɓe mbaɗi ko weliɓe hankkadi canol hankkadi taƴƴi ko wiyete labangal ala farama ala ko yiiɗi fof waɗa ko yiiɗi fof haala ko yiiɗi fof golla gonnam ɗum woni sababu hewɓe hen donki nande alkayri ha to gonɗen ɗo gonnam ko honɗon ɗum addi hande ko wiyete mucca mawji mon heewi awadi law rewɓe ɓe meeɗa nande alkayri janeɗɗo heeɓi duuɓi capannayyi capan joyi meeɗa resede meeɗa jameede anani ɗum wona teddugal debbo debbo kañum yo rese ganduɗa daña cukalon mum ñande ganduɗa gorko ala ɗum walla ñande ronkiri fof tawana jogui to naati na jogui to fayi kono sa derima noon gonnama abbima bilaɗe fittande ma abbima taw aɗa heera no guertoguil jarlel ni hankadi aɗa mbiya goriji awa ɗum ɗon kanko musiba mawɗo ɗum dooki hen ɗum waɗi hande gonnam dine l'islam o rewɓe julɓe gowɗinɓe allah hande gonduɗen ko goto ma biyeteɗo asiatu binti mousahim gonnam oɗo ne ko debbo mo allah haali haala mum e nder qur'ana haali moƴƴere mum haali kulol mum allah anani ɗo woni ganduɗa to allah wi daraballahu masalan lilladina amanu mora'ata firaun ɓe tan ko ɓuuri hawnade jeeya galle kefero tigui tawa debbo go namna toon taw ko juul jomiraɗo wiƴa tan on exemple ko noon kadi ganduɗa rokki exemple goɗɗo kadi wonde ɓe tan debbo nu e debbo luuɗu ɓeɗo ganduɗa ko rewɓe annabaɓe kono jeeyi keddima ha joni ganduɗa e halkare oyi hedde ilam ɗufan oyi hedde lefte anani ɗum woni noon jomiraɗo haali ndeke neɗɗo to wawi wonde fo yo tinno woti waɗa base o e askoma walla komi ɓi kaari komi tanum kaari ala annabi jo to gaddane kam asko ñande golle kollete ñande golle kollete oyi ñande mum ko golle tan asko ala tun allah wi ñande guuto fal wutta fala ansaba baynahum yawma idin wala yatasaaluna ay goto namdetake hol gonɗo bamma hol gonɗo jettetoɗa hol ganduɗa qabila gonɗo ala toon woni toon tan ko faman saqulatma wasino kala mo moƴƴi mum gonnam kewi ko on woni malaɗo kala mo bonɗi mum ha joni ganduɗa ɓuuri hewde awo on woni boraɗo fa ulaika alladina khasiru anfusahum sen ƴeewi oɗo debbo mbiɗen allah jangtima haala makko e nder qur'ana anani ha joni ko neɗɗo mawɗo kadi kanko gonnam batte jogade wonde ganduɗa debbo lamɗo addanani mo woppude dina makko gonam jeeya yimɓe heeɓa so keeɓi nema seeɗa tan gasi so palti tan parnima gacci dina ha gasi hol batte i batte kañum worɓe mum enna jogui ne dañi hunde foof hañum hankkadi ko modilaji tan ene yaaha e nokkuji tan na sooda hankkadi yahana arta kono dina kay serti hen ha gasi tawa sigui jibinano koye galle julɗo janggina faati e simore janggina julɗuɗe holla dina l'islam kono aha ɓayri hande haari falti farni mo woppi dina anani kango debbo wana non o way dum don funtani mo batte kango wonde debbo fir'auna dum funtani mo woppinani mo dina makko eden gande hay mutta ma fir'auna hawruno o julbena hen hay odo debbo de on dartono dum de wino na salo babo isa salima non waran galle o fof anani on sa fir'auna ganda allah mun ko laamu wawnere e force anani gungilme allah be woni be wujida an ko ngono hawtono ko julbe anani habatono ko julbe be do gonnam bani israil on sa ko wiite kedde annabaabe defte mun na julbe ngoni gungilbe allah on sa o yo yiratabe yitere kambe fo yo be bare non be biade mari be do fof tanke be do na keddi do leydi ndi welata anani kon do ganda halabe do hala dineji kambe fo yo ngitte don be elmine kango firano ko non no wiino sanaqtulu abnaahum wa nastahyi nisaa kala ɓingel gollel ngel ɓe jibini mbarani heddo ndewon kon gam hankadi ewa gona less margal men no juɗɗen fo mbaɗiran ɗum woni politique firawna anani ko hondani kanko oɗo debbo Asiatu binti Muzahim kanko ko wiyete gurdam aduna homtanimo goɗanna ko wiyete ngalo aduna fo non lespele makko ɗo ko non darani ko wiyete teddungal fo mono jogui ko wiyete mamlaka ko wiyete ganduɗa ruwayom firawna jibino on foof o mona jimi hen so joofima ka koyiɗi hen fo ko ɗum waɗante zajudu firauna ko wiyete maliku misra kono joomiraɗo gonam dandimoɗen gueɗe foof gonam so allah moƴƴema rokkatma ko diine joomiraɗo mo rokka jawdi mo yiiɗi o mo yiiɗa foof kono diine o rokkata ɗum sona mo yiiɗi o anani debbo andi gonga rewidi gonga ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o haali hadis selluɗo gadɗo sahihul bouhari ko annabijo wi toon e sahih muslim foof oyi kamula min arrijali kasir o warɓe hewɓe nan toon tawa ina timmi ina jogui hakkillagal e neɗɗagal na gonɗin allah na tinni na ndeni koye munen o wi kono rewɓe to noon ɗum ɗon hewani toon walam yakumni annisa illa o wi sona Asiatu debbo firauna imraatu firauna e mariame bintu imran e khadijatu bintu khuwailid e fatimatu binti mouhammad woni riwaya goɗɗo noon toon e aicha ko nande hon ɗum duwaɗi ɓe joomiraɗo laɓɓini ha laaɓi serɓe ɓeeɗo ko hon noon gande firauna kadi kanko wonno golle makko ko warde ɓikkon goɗon jibinte kone bani israila foof en kaali ɗum hanki yewtere men nde ɗum woni haala to kalɗena haala Umu Moussa ɗo anani hol batte noon batte o hoyɗi batte koyɗol koyɗol de koyɗi de gaddi golle kewɗe an koyɗol ma firawna ko woni hen koyɗol ma mbiya tan ma barda aduna fo batte koyɗol ma a wona enniɓe a wona nelaɗo koyɗol nelaɗo allah ko ɗum wiyete ko wahyu kono koyɗol goɗɗo koye so hoyɗi yo heddo ɗum yo acca poose makko kono an koyɗa hunde tan gadda mbiyama yimɓe mbaɗa ɗum forcé tan tawa noon ganduɗa wona nelaɗo allah ɗum dena hawoni kanko firawna nde o hoyɗuno nde o hoyɗi wonde laamu makko o ittata ɗum wonde o koyɗol ngol hoyɗi ngol nde o fassirana ngol ɓe mbi laamu ma o iwata koye ganduɗa goto e juuɗe ɓeɗo bani israila naɓe eyyi ɗum woni noon o ɓami oɗo projet oɗo programme e warde yimɓeɓe warde sukaɓe an ɗin projet ji ne kewi aduna ko wiyete planning familial ko wiyete césarien ɗum ɗo fo ala ko addi ɗum e leyɗele men heɓe mbi sona eɗen kewi kadi ko jibinɗen fo ko yoɓe allahu akbar ko juuloɓe ɗum noon yo ɗum waɗe leyɗele men heɓe cohlani ganduɗa julɓe anani toɓe mbari men ha gasi noon e projet ji mabɓe allah noon kirnuɗen hen ɓe gara e leyɗele men he wonno hunde fof nae nder majji allah suggi ngaluji aduna ɗi fof nane ndeles leyɗele men he wona gaz wona pétrole wona jamɗe wona kange wona kalis wona ko jiɗɗen foof anani kala ko wiyete terre rouge en ko wiyete ha joni ganduɗa gueɗe kewɗe nan toon hande ko naftorte aduna he wawa limtade ni ɓe mbi ko en kandani hen ɗum noon ala ko mbatte daw programme ɓe garɗen lopitan uji mum fo leyɗele julɓe tan en couroi rouge na waɗa ɗo couroi rouge gallaɗe burgal ma ndewen koɓe ndewi ko tan force ɗiɗo gallaɗe burgal walla gaccen dine l'islam o ha gasso ɗum ala ɓe mbarda men goto goto ɗum woni ganduɗa ko projet ji mabɓe ɗi hande koko fuɗɗi han kadi césarien yo waɗe kala ɓamɗo reedu so yeehi ganduɗa gatiyinama wanɗo wiya tan ko ala ɓiɗɗo wawi haltude ɓe ceega reedu ma laabi ɗin laabi tan mbiya sa jibini gongol a maayi ɓe porsuma ɓama poɗɗe ɗe walla ɓe mbaɗama palani façon ngaji mum no kewi anani sa ɓami watti ɓamɗinen hunde ane sellude na tiiɗa wonta sellude yimɓe hewɓe ɗum ñawni ɗumen kono haaletake gonam jeya leydi no jogui ministre de la santé kono haaju makko ala e haala ndimɓe ko woni gonga ko yo deedi seege tan walla ni deedi ɗiɓe donki yo yaltuɗi mbaɗa hen guinicologue en ko ɓen janguina no ɓinguel yaltanirte e nder ranga taƴe kusel kusel yaltani ha gasa spécialisé nande joga e leyɗele men yo allah faabo hen koy ɗum fof ko façon ngaji tan warde yimɓe tan projet firawna cukalon kon fo yo mbare hankkadi gasi awa hono leedele goddo fami fu galle goto galle fu ko neddil gotil jibinde hen sa jibini goddo ga jeewan to jibinoydam leedele goddo ne aduna he ko non ay kanko odo firawne ko non de o wiino yo projet o yo wadi be do bani israeli bare kambe jogi diina kambe nyaka jamirta men juule kore mbade ko mojji gacce ko bon kambe fu yo bibbe mabbe worbe yo be mbare so yeddi man de won me hon kon debbo kam heewira rewdo ko jom galle mun ay du wadi ganda yummo ne jibini wadi bakanele nili ha joni badara debbo yo rewen usi o gadu yo banum debbo musa o rewen koyngel ha ganda do tos baganen gili yan gonna ma are juude ganda fir'auna gonna debbo makko biite do asiet o yinden hunde non on sa gonna mo wi ala la taqtulu wa tambare na yurmune dan jogido bernde l'islam bernde juldo na yurmo o tambare la taqtulu wa asa ayan fa ana ya mangil nafame awa nattakhidahu wala dan wala njogirdan kam ko bingel gel do de reel tan no way jalbuduni tan ganda girfine dana muntaje ko ne wata mbade la taqtulu wonam tan gorko o jabi anani dum woni sawtul aql wal ittizan jum hakkilo ko non wadas ko nana jiwini mira firgitima bari a joni ayiba gasani gonam horde heli sacciagi wol daro dum ittana ayiba o beedi bakkatma woto war accudon tan tawi woni juldo moƴƴono wawi hay nafuma wona sababu hay nata aljanna kañum ala ko waɗi noon anani ko toñangiija wi ɓiɗɗo ganduɗa mo laaɓani sona galle male hay goto meeɗa wiide noon hay goto wiyaka noon ko haalti hen ko walla so taarima ɗo galle booni jeeyi hajuji mon de anani ɗum addanta ɗum warede gaccemo wuura ɗo no sella sahabaɓe woɓɓe gonnamono ko sanga jahiliyankoɓe ganda no baawirama mbiya annabi holgonɗo baaba jomiraɗo ton namdude gueɗe goɗɗe nan toon la tasalu ana shan tubdalakum tasukum anani jeehi hajuji mum ɓay ɗum ɗon ana heɓani nden hunde gasi anani kanko firawna oɗo o jaɓi haala debbo o wasi warde cukalel ngel sukaɓe kanani warede planning familial hanani waɗede ko wiyete ko mbaɗat ɗo ganduɗa tahdidu nasle ko no booni tawi noon ko tanzimu nasle an o ganduɗa jibinirgol ma no ɓaɗodiri hay ɗum de hay hunde bonnanta debbo wonɓe jiiɗi won jiɓɓe hebɓe ɓiɓɓen donki ha heddi ɓayɗaɗo wawi aɗa wawtani kono ala hankkadi goto fo wiyiɗa hankkadi muyninde ɗum ɗon no nayiwina ɗum hankkadi jibini gotel hankkadi mbiya o waggir ɗo darnamme yo allah faabo fo ɗiɗo miijoji annabi sa sallam ɓuuri moƴƴude fo e leñol makko he ko ɓuurɓe hewde ɓesguji gonnam goni julɓe jibini julɓe tarise aduna he l'islam ɓeydi eyi ko hon noon de ɗum woni ganduɗa alwadudul walu rew maɓɓe yiɗɓe mon jibi noon ko hon noon bandiraɓe eyi kanko oɗo firawna gonnamo wasi warde ɓinguel ngel an kanko firawna hankkadi firawna so jiiɗa ɗum fo hankkadi ganduɗa no darina walla cukol ngel ɗo no ni'ira kanko yo escore makko fo daariɓe jaaɓe ƴeewoya ko wiyete muyninoɓɓe debbo o ɗum daasi ɗum woni talbil maradi lihada tifi kanko musa gonnamo sali rewɓe fo gaddanoɗo haade badaragel makko deelu ngel wiya ala adullukum ala ahli beytin yakfulunahu lakum wahum lahu nasirun gonnamon galtami haalata mon galle nan toon debbo moƴƴo nan toon oɗon no wawi ha joni muyinande mo ngel ɗo cukalel suratul kasasi aya battowo sappo e ɗiɗi anani ko hon noon gonnam cukalel ngel nde ngel ganduɗa nde debbo o adda ngel jaaɓi radiat zawjatu firauna bi hada rayi wa dahabat ukhtu fa jaat bi ummiha bandiraɗo debbo wiya addi yumma o fo e dow sigri ɓe ganduɗa e musa kañum no fetto no sali kala mo rokka noon nde rokka yumma ko aqbala aleyha hankkadi o jaaɓi enɗi yumma o muyna o haaɗe wone moosde hankkadi o sakata o deƴƴi baada tuuli buka taw ka ronkanoma yo deƴƴi omo woya anen fa rudda musa ila ummihi ni allah yi ko wino ko mi artirmo e juuɗe ma o nangga jobdi o muynani ɓiy ko miɓe jobdi ko nam ko wiyete ganduɗa galle weeli kala hunde hankkadi o jaadete ko yimɓe gollo ɓaɗiɓe firawna hankkadi jomiraɗo yi fa radarnahu ila ummihi kay taqarra aynuha allah yi ko min artirimo yummakko tan bella ma ɓernde on ɓuɓugoɗona wala tahzan tawa sunotako wonno sertude ɓinguel mum tan hono dani no muusi ɓinguel yeehi tan ni ɗum no muusi kono no allah woni taalama anna wadallahi haq gonnama ha gandon ko allah fuuɗi ko ɗum woni gonga eyi peeje yimɓe heefereɓe peeje firawna en peeje ganduɗa yimɓe hoto jibine no keewa en diina no ɓeydo en ɗeɗo peeje fo peeje allah ɗe wawi ɗum nani wala allah yu adallahi haq feere allah nde fodore allah nde ko ɗum woni gonga ko ɓuuri hewde yimɓe he noon ganda eyyi jomiraɗo yi musa ko noon heddori noon haw mawni inde o mawni noon hankkadi olamma balaga suddahu wastawa allah yi rokkimo gandal loowe makko gandal ha heewi o andi ɗum ɗo no moƴƴi ɗum ɗo no booni ko ɗum woni jogade gandal noon قران بيارا اندي تاوانون ان اريواتا ان كاي كاكا ان كاي غندال مولا كو نفما تغير داكو يا ريو الله انني الله ينكو مومي غندال اي غندال ان باغال فوف اللي وكذلك نجزي المحسنين كوني تيغي مين جوبير تا كو نام ييمبه موجي ييمبه موجين اي موجيري يوم اي موجيري ماكوندي الله يروكي مو ان باغال روكي مو غندال gonnama hankari koye galle firawno noon o woni comsi mabɓe o ɓornoto ko goto e galle firawno o jeyete ni walla koye ɓiɓɓe mum o jatete anani ñande gotol noon kanko paale tan ɓe ɓuuri wawde wonde hankadi o mawni o watti tellade e nder wuuro he o telli les paale tan o watti yiide ko wona gonga ndeya kamɓe joguiɓe teniji mabɓe ɗi e ɓen toon leñol gotol ɓe piyan tan ɓe kaɓɓan tan ɓe mbaran tan moɓe yiiɗi hen fo ɗum woni ɗiɓɗiyankoɓe ɓeeɗo ɓe ganduɗa sukkano misra en ɓeeɗo ni kanko nde o yi nde hunde kadi omo andi kadi wareteɓe ɓe hayso ganda on saaha omo andi tigi to koye mabɓe o iwi gati yummo o ɓen kalnimo wonde ko ɗo o jibina kanko omo andi sécret gonɗo hen o tigui joni noon ko ɓen firawno maccinan noon a fiya ɗumen ni joni o telli ta noon tawa yimɓe ɗiɗo no kaɓa ɗum woni ganda jomiraɗo wi ɗum dakhala almadina ala hini gaflati min ahliha e puis nde o telloto nde wona on ɓami o jan so allah yamirore kanko o tellimo nder wuuroto tan tanaw tawi yimɓe na kaɓa wona ina kaɓa kay o tono fiya goɗɗo o tan ɗiɓɗiyanke ne fiye tan ene piye tan ina kaɓɓe ene mbaɗe ko boni hol batte batte koye ngolɗo leñol jeeya anani joni omo andi tigui oɗo koye kaw makko ene heko heno jeeya hada min chiati wa hada min aduwi oyto koye añƴo makko he tigui jeeya ɗum woni ganduɗa ɓen ɓe jiiɗa kaɓɗi aɓɓaɗe en ɓe kanko galle to neyiɗo noon firano woni hoore mabɓe ɗum woni automatiquement hankadi o joganiɓe guuto hankadi anani o andi fenan tigui won e dow leydi he ko ni ko wiyete ko ƴiƴam teeta jinggude ko anna ɗum woni ganduɗa nde o fiwo naha daari hankadi ɗuɓi warde ɗum on wi Moussa wallata kam sona ɗum nde o jokkitto kam omo andi Moussa no omo andi Moussa kamɓe foof ɓe gandi Moussa kamɓe jeeya anani hay firawno kañum sikkitima hay kañumɓe gandi guila oɗo hocca noon tan ɓe mbiya ko israilite kono hankadi neƴima e galle mawni hen ɗum woni kanko Moussa waɗi intervention allah yi fa wakasahu Moussa fa kada alayhi wamre Moussa taw Moussa finni wamre wotere goral ngal arin tikli ko ni mayiri ɗonde Moussa nde arti wonde ko nelaɗo allah nde Moussa firano yimatawnanko mbannoɗa ɗo adiane mbaɗɗa ɗo o faalta faalat kalleti faalta wa anta min al kafirin tawi ceefeo no wuude he ko an ƴeewete gati an ko ɗo jibinoɗa ko ɗo mawnuɗa koccaɗa ɗo gila ɗo famɗi ɗo neƴiɗa anani mbarɗa ɗo neɗɗam jaaɗa dogɗa lawol ma hande garta ɗo mbiya ka nelaɗo allah inna rasulakum alladi ursila ileykum la majnun o daari yimɓe bani israil gonno wondunoɓe Moussa o jaliɓe o yi tawi oɗo woni nelaɗo mon on dañani nelaɗo on nelaɗo wono ko kangaɗo yatan firawn Moussa wimo tan batte Moussa wi o rew allah goto kanko gorenam en newi Moussa nde o nela nde allah yi falamma kada Moussa al ajala en kaali hanki gonam wongol makko to madena nde o dugo wari hoore wontoon hakke duuɓi nde o arti gonam omo ummi toon allah yi o saarabe ahli omo yaade joom suudu makko mo resno toon o ko ndeno soori e sera haari ɗuuri sins ono yi jeygol no lewña ɗon ɗum woni yiite qaali ahlihim kusu taw omo jaanga awo eɓe jaanga debbo o gonam awo wi fadam ɗo mbeɗa yiya min ƴeewa ko huɓɓataɗa ko wonko filsiɗa wonko sooni laabtidaki ɗum woni anastu anani o yeehi noon tawi tigui ganduɗa nde o ari ha o ɓari tan nani jomiraɗo noddama ya Moussa inni ana rabbuka fakhla an aleyk innaka bilwadi almuqaddasi tuwa ɗum fonane nder qur'ana Moussa ɓurtu paɗe maɗe ko joomi haaldata maɗo jomiraɗo haaldata e maɗo o andi tigui ko noon tigui wuuri gati haala ka to yalta ɗo ene natirta terɗe makko ɗe Moussa meeɗa yiide ndeɗo hunde meeɗa nande ndeɗo hunde anani ɓurtu paɗe maɗe gon nokku to gonɗa ɗo ko nokku sacré ko nokku laaɓɗo allah yi heɗo kalantumami fassemeje ma yuha heɗo kalantumami ko anani inni ana rabb min woni joomi inni ana allahu la ilaha illa ana fa'buduni allah deweteɗo goɗɗo ala sona min o nde wiye kam mbaɗe julde aqimi salata li dicri daranga koko arata goto fof koko yoɓete haali ko wiyete imanaka e l'islam fo Moussa haalana ha gasi jomiraɗi mum yo yaata firawna gadi firawna innahu ɗaga o biwi ha o fagitini wewra ha o wi ko allah faqul hal laka ila an tazakka sa yi mbiyam firawna ka namo haala ni wi ko arata hankadi ɓeyɗa waɗi ko mbaɗɗa ko fof gara hankadi tuuba sa tuubi allah yaafuma aɗa waɗa gollal ngal ganduɗa ko aɗa laɓɓiniro bakkatuji ma ɓennuɗɗi fof kala ko mbawɗa wadde keeferagal ñande mbiɗa la ilaha illa allah no tabite nder ɓernde ma mukhlisan halisan dakhala al janna anani wo ahdiyaka kadi mi tindimma mi holluma لاول الى ربك فيعد يوم فتخشى متهولد الله رنت عليك يعني قالوا حال ديونه ولاني فرعون انا علم ربك فينا وريدا امرناكم من النعم دون بجور اري ان قد ولبست فينا من عمرك السنين غورنا ما فوق دون بدا دم در غلم هي دون نعمتا دون جران دون ام لمتا ان قد ام وجه ان قد ام جوار ام وجه موسى اناني موسى تلك نعمه تمنها عليه بتدي نعمتا دا وجهكم batte dum ko na dandu ma wadde be do maccube tan hol batte do do bani sar me do ko maccube e be piye be ngulli ne be made golle bonde made maltrete dum tan ga ala on dayru ga dum ga wana daylu ala wala non anani o yi firawno accidi do halaji argo in alla goto jeedo aduna on fof ana je aduna on ana hay leedi ndi ne ko wonta law ma hay yotta fi hen ada fiado be seeda funti be do hanka da do ano e wa an rabbukumul aala anani فرعون ويمو يوارو روى الله غورو كونجي أدن أوفف رب العالمين أناني كان فرعون ويوما رب العالمين خلقون رب العالمين وما أنكد هنكد محال دي فرعون كان موسى دون دبا أونن هنكد فدي حالا كانون جوتي دي فرعون لين وواني يدي لين هون دي كتير سوي هون دي كو وادس ساجي نيوب أما رفراندوم كما أندي كالا كو بيكو دون وادس يتان دي ويو نظروني أقتل موسى دي ويكونا رفراندوم ني ongateta mi wara Musa ngato wari ko bonnude diine o de leydi ndi o bonni leydi de addi humre ko andano ko ayni kanko hondani gonnon bonbe toujours ndarato koyngal kanyum en ko mujju be mbadumen bonnobe e mbade be nan kadi ko bonnobe hankadi goni gonnam dum wono woni aduna gila hanki ha hande anani kanko jomira non yu Musa yo ariyat fir'auna to fir'auna biwi sari koy وي جومراد فرعون ياريس مون هولبينيد دراد ياس فرعون ني هذا جوم ربي شرح لي صدري سكت برنم نتا مدو اي حالو دي ماكو كام غادي كالا كون غوندا فاسينت باو دا حالد سا داري مسرو دو ديكتاتور كام مون كو وجاتما نيتا كو جامدي شالال دي فرعون سي مدو ما كاسو جوني دو ون هيي كو سو حالد مدو يل اج على نك من المسجونين ولا دي كاسو دي ونو كاسو فرعون يالتتاكي دا ناتي دو ناي سو دا يالتيني yaltinirda ko kusel kusel tergal jungu yaltine ko ngal nyani firawno wi na yaltini himbe kaso fo andugo dum Allah bonnema boni kaso walla kaso woni wattongo pengde jeyngi hubbalet jamdo dum ko kaso wada ganda dotu e wadendani wade jeyngul wade kabbeda dotun taw leso ko hubba awonan tan ada sinta ada semta ha gas dum woni ganda golle firawno kon firawno wadi bonan dum wayna Allah limti won wat boni be dar aduna he burbe fo wadde bonande do leedi he o haali ko linyul adu gollo alam tara khaifa ala rabbuka bi ad iramadat al imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud be kadi ni wi'ana samud alladhina jabu sakhra bil wad wa fir'auna bil awtat es yettima fir'auna hankadi hebi kempe hankadi jogino ko pemde mu alladhina taghaw fil bilad alli sarje watam do be do leedi he cari hen koyde mbadi hen bonande mbadi hen ko mijetaake ko neddo bani adam wawa miijade be do mbadi hen firawna zil awtad firawna boni kaso u yalla aj'alannaka min al masjunina sayanakin wad ma kaso firawna mojjani dum no yimbe fokkuli mo wi jawambe de nyaagi ma soktu berdam kam wawa haldude makko wa yassir li amri nawna nakam kadi fiyaku yaade bamde audience galle firawna ni ha yam alla newni fuf kala o do doomo annabijo mo innabi musa haldo alla jabi fuf ha gasi fomi jabi kadum tan rewi hen kad uti rasulaka ya musa uy jama wahlul uqdatan min lisani uy jaradem ngalam gal laptani no feewi ganda ko mer nyaagima ya laptin dem ngalam gal o fama ko kalam min ko yafqahu qawli kad jama min gotam ya galle fir'auna waj'al li waziran bi jigito mawirar gonam no wi harun wad mo kango woni balli dija yo kango nyaagi alla innabi annabagal wada ya harun e bi neddo fo nafani frere mun hono ko musa annabi ji neddo na faami ferer mun ha fodi ko Musa na fi Haruna ko o nyaaji Allah go nam on wada ne laado yante makko dum wonde be jeeto Fir'auna bi inna rasula rabbika ja ramina ko min nelaabe Allah nelaabe ayyurede jomiraado subhan joomi on Fir'auna jabatan weedo on jeedo dum inna rasula rabbika go fo go ina Allah gelal dim men ngir ngaccita be do be tonyata be an arsil ma'ana bani isra'il wa la tu'azzibhum atuko tarlata be dañul na fiyata na wade ana lukka ana bana lukka garda fo fi ha ngada laato haalade kon accuna no ayine kanko dum do woni ko welani mo ko laato azibu arjina ka bi ayati min rabbi tay jidda ko dalil min kolla wonde ko min nelaabe Allah Musa na jogi don sawru kono kaawisaaji dum kadi nan do tay ko dum jidda hollede kadi amin jogi anani dum woni ko haali ko ani kanko o do gonnam fir'auna dum do nono yowa nande dum o haala goddo jaabo walla ni wadde de yalla chorma mi chortuma qala fir'aun qala rabbu sama qala qala ji hakki jena fo de gunduri kanko fir'auna wo wande en hunde anani kambe be mbi haala men rabbi dina famni accu tonji be do tan wassalamu ala man ittaba'a al-huda وي من الله هالا ني امن انا قد اوهي الينا ان العذاب على من كذب وتولى امي كالا تريدو هالا امن كو الله هالا ني امن جومن كو دو بوني فاي كو دو بوني فاي ليبتو بوند وادان دوم او ها جوني تريدو هالا الله كا دونن هانكاري فرعون جودي نا ناجي تان او وا وان ناندي ندو هون سيرتو كادي مو وي كو غاندا شوغل نيلو ني اي در غالا ماكو هالان تامو كا دو ها دوم هون هانكاري هالا ماكو كانكو اسكورت ان غال ياروبي مافي فونن جودي سيرام ande fir'auna kañumi soldate mune officeji mum fo nan joɗi Musa ari haali kaɗo haala Musa na won to wulde Allah yumo jeehe woto kule la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara kala ko wi mon beɗa nana kala ko wi on waɗa mon beɗa dara o wawani jeehi antuma o man ittaba'akuma al ghalibuna saabi on garantaɗo huɗa Allah wi jeehe onon herɓe caggal mumɓe ko onon mbawata de poɗɗum famɗude fo ko onon mbawata fir'auna e kunuji makko ɗi fof wonno ko ballal Allah jogi ɗon ayi Musa kañum no andi gonnam ko jogi ko andi titre addi o ko on saa noon kanko fir'auna hankadi wajibu mo jaabo kanko noon ɗum o jaɓatano jaabodirde hono ɓeeɗo oy famar rabbukuma ya Musa Musa mbirono ɗon jogi toon Allah mo wonamino holno on wiyete hol kanko kam qala rabbuna allazi ata kulla sheyin halqahu summa ada allahu akbar haala dabɓa dartiha gonnam sa weeɗa haalde e inne ɓe Allah joni joni jaha less o wi rabbuna allazi womin Allah jeeɗo amen o kanko woni ganda pewnu tagore makko nde ƴew gotel fof o rokki ɗum ƴoƴe mum hono jibinirta hono ne'irta ɓikkon mum hono heɓirta guura hoto suuɗoto hoto mooloto hoto sorata hoto natata ha daƴa ha hisa haala kaɗo oɗo ayi hono makko famɗude ala kono sa yi defte defte jaltina hen kelmeje seeɗa kono rabbuna allazi ata kulla sheyin halqahu summa hada kelmeje ɗe kewani kono gandal manngal woni ɗo ndeka ko Allah waɗiri noon Allah wi aha kala ko jiiɗa wama min dabatin fi l ard illa ta'irun yad wala ta'irun yaduru bi janahayhi illa hum amthalu ƴew ko noon way no bani adame en mbayni Allah wi kala ko jiiɗa ko communauté waɗi waɗi ko dental munen yetan dental ñaaki dental diwri dental korndolli yeta korndolli e famɗude no gandi vi civilisation no wurdata Allah wi aɗa kulla sheyin halqahu summa hada o tindini gotel fof no heɓirta guura mum yetan korndolli no gandi ɗina jaha ɗina garta so keeɓi gabbe gawri peccita hoto fudde so leppi anani ko noon kadi liira boowal hoto fuunde tawi leppi kadi a meeɗa nande saara horndolde to hoɗi ɗo waami rewi ɗon ala kañum hon mum anndude paɗe leydi fof ala awa ndes leydi to to moftata gawri mum ta yeetade toon ga yeeta ndiyam rewa toonde ala ko noon gonnam sona batte tuuɓi tan batte leppiende mum walla ganduɗa batte ko wiyete tofo ko awa ha joni ɓay ɓas ɓayta hen sona ɗum kadi wonata ɗo kay ko waɗi garanti gilɗo kullel tokosel ala fof no foti Allah wi ko noon fof wayi noon ñaaki mbay noon ndiwri way jeeya ndiwri godida aydun he fewno sabbunu mum goɗɗi mahan tigui maha tigui ganda jeeya ganda ɓikkon muuƴu maha ɗo baaɗe jengelɗa hakke 15 métres ɗum ɗo fof kañum yiɗi wadde bani adama en civilisé ene wawi maade étage mo 15 métres taw on sa bani adama anda ko woni muldugal anda tout feere anda ko wiyete architectiyagal fof ko hen jangga Allah wi baaba adama yaatan ndar leydi ndi tan mataw toon ingénieur uji kewɗi jangguimma anani siru fi l ardi fanzuru ya e dow leydi he ƴeewa anani baaba adame gonnam ko ni o tawi jomolo no waɗa guesa mum no saña ay mbaɗo jawlul mbatti nanngude liɗɗi o yi ɗum ɗo jogui ko bekkal mum no soppa nden ɗum addi ganduɗa ko wiyete dengere en nangoɓe liɗɗi ya ƴeewa maral gawowel no ay awirta ni walla ƴeewa ha joni mutum tubel en anani ko honni tan kala ko jiiɗen bani adame wiya jogumi technique ɗo de o holla bani adama ndaare leydi he annda hayno neɗɗo ubbirte Allah yi ko fa baata llahu guraban ma Allah nildi ko wiyete jeyyal ko ha holluma no maayi ɗo finira no waɗirte mor anon ko ganduɗa ko Allah andintuma hunde foof kala ko jiiɗa bani adama no andi ko gandal Allah ɓeeɗo defte ɓeeɗo annabaɓe gonnam koni Musa nde o wini fir'auna ta fir'auna laawi allazi aɗa kulla sheyin halqahu summa hada ɗo ganduɗa fir'auna yeehi ka worunki andude fof ko jaaboto wi i fama baalul quruni l ula joni noon liɗɗi ginnoɗe gadi gadiɗe arde ɗi fof ɗum ɗo fof ko Allah tagui ɓeeɗo fof omo andani ɗumen ɓe fof omo limi ɗumen ɓeeɗo fof omo golla konta golle mun en ayi fama baalu quruni l ula قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فرعون انا هال موسى انا جابو كو وا ناندو مي دا يدي اونج وي دوم غاندال موكو غاندال جوم وني وي جوم مات اندا جوم يجيتا هايبت لا يضل ربي ولا ينسى هاي هوند ما جيرتام هاي هوند ويرنتاكم غاندال الله غاندال نيدنا كو غوت ما كون ماي الله جوم رادو عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر الله يناندي غوني دو ليدي كو فوف هاغاس وما اندي غوني ماجي كو فوف هاغاس ورتو بيدي وادي دوم ديتاي ها بيدو دين اندودي رانسو يامن كارين اندي كالا هوند اندي كالا هوند فو الله غوت ويعلم ما في البر والبحر وما تسقم من ورقه الا يعلم دون ديتاي او سايو رانا تان تان جون جون سايو رانا تي اجي ووت الله يبرم ريفيل يوتاي دو ليكي سام سوناتو ام اندي ولا حبه في ظلمات الارض ويغب لي دي بوزيون غب لي دي فوتو نوم اندي ولا رطب ولا يابس نونا كو هيتيدو نا كو يور الله نفوندي غودوم بانديرا الله دوم دو وني غاندال الله فيرانا هي كا ورون كي اندو دو حالا لا يدل ربي ولا ينسى الذي جعلكم الارض مهادا الله يرسل ليدو ليدي وادي هم بني ادم وسلك لكم فيها سبلا وفرتن من ديدو لا يو توحيد ديدو كلا لاول غول جيدا كو الله فتشاني هي يمبي داو دو اناني داو لاول ها بو ليدي دي باتين لاول غول باتين فلما وانت لاول وسلك لكم فيها سبلا تلكو كاج برال وونو ساري ونا اندي اي غور اندسا الله يكنكو يرسل لي ندي ديوان هن جلتينن هن لاب وانزل من السماء ما كانكو ادي دام دون ديام هاي غوتو اي بني ادم تاغود الله واو ادودي باريل غوتو الله يكنكو ادي اناني فاخرجنا به ازواجا كلكو نياماتن دو فودي مون كو فودات هن اكو فوفات هن فو الله يكنكو غاندا ديام دام وني سباب اناني جومرالو من نبات شتا نداو فودي نداو فوسناجي لدد نداو فودي ndaw ko layata ndaw ko dare korle munen hay goto anna fuude andube biology jangi ha tampi goppi nyen fo be njidan kudel gongel gel be meeda yide be ganda no wiyete do jaawo inde be takka hen nide anani jomiraadu ngangu wono do Allah anzala minas samaa wa akhrajna bi azwaaji min nabaatin shatta kulu nyami nyammine hen jawdeele mon wara waana inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha minha khalaqnaakum liidi hen tagadon hen garsitse don Allah yi nena darga ko hen jaltinammi on taratan ukhra kodo de kado hala yukki ha galle firan debu firan naati l'islam be tedo asiyato hankali ni fecci be gongdi ni hankali musa be do ha joni ganduda sali gonde firan firan go namde o andino jom suudu mako naati l'islam o dum woni ko wi wonata ko wonam andi asiyato naati dina l'islam dinir salam o sare tima misra yimbe haabe jabi firan ko hal deba mabbe o firan yihi les o ronki jabaade ha heddi firan musa ko halata ko waawi ko halata ko anani wonire Allah ji makko jogi di o wi kala naddo dinul islam o ko lepte bondo wada dum en dum on la ziqannahum azab al alim lepte mus gonnam hankadi heddi be nanga julu e piyabe mbara hankadi gonnam dental julu are musa anani qal malaw min qawmi fir'auna tadar musa wa qawmuhu li yusidu fil ardi wa yadraka wa alihata hankadi yimbe hankadi eskoroji nafige ji ngari fir'auna leedi boni de yimbe heba nati ko musa halata ko heba jabi dum hebe batti julde hebe batti waddinaani diina ko wi ko acciram mi ni be bonna leedi woni bonnude leedi ko so diina wadaama hen wobbe non ko dum bonnata leedi leedi ndi ka yo acciram fijir looji e ngamri je jinaaje fanaade hankadi ngamri watta wadeede hay cuudi Allah hankadi dum do woni hankadi woni modde ko no so diina ari haadi e biyaala anani dum woni Musa mu Firaun wiyaala ngacci diga ma mabbe sanakhthuru abnaahum wa nastahyi nisaahum wa inna fawqahum qahirun yo hala dictator oy ma embarde ma embar ngorom mabbe ha gata gorko heddata ko e mabbe ngaccen don lewon ko ngon jiddon fo mbadan dum o wi ko enen goni do mabbe ko enen kippi ko enen bayibi inna haula ila shirzimatun qalilun kon ngildo dentil nefni ngil be ron ko bawe men hankado yakori ko soldate makko o yakori ko commandoji makko o yakori ko unitéjo jogi do mun yawde ala di Allah haali hala mun der qur'an hal ataaka hadithul junud fir'aun wa samud gonam kambe beedo gonam bandiraabe musa gongidu Allah be ngare musa wonnaabe kala kon kum ko fir'auna wadata be ko anani do woni ganda ka be ngari be goyti ha joni gonam kambe ne be kala mi musa anani saaji wi wado ayatar nafas qala musa liqawmihi sta'inu billahi wasbiru emi min baramade mbadi aminni fir'auna soldate mum musa ballino de Allah sta'inu billahi wasbiru munye di do leedi kala cikkudo kanyum jeedum fundi hore mum kala mo jiraano fo non di leedi ko min je aje innal arda lillah yurisuha man yasha'u min ibadihi gonnam ma ala runtin kala mo jola jiya e makkani mulum to don kanyum jogoto ganda dun ko jeetan kawisaaji aduna hen je goldo leñol wona hore ha o yaa les goldo heta duni wadi no sa misra do kambe wadi no sa kambe baawi aduna fof Allah yi ko non wadata e do leedi he accita hay goto tilkal ayyamu dawilu ha bayna nas batte moddere ma addantama kippuda aduna o fof ala ko lom jontan de goni hen e batte bonande ma na ada harbo sikara hande grand puissance en ko be jidi ko be danyata wonde ma aduna fof baddum e lesi weli mabbe ala dum non ha joni ko hala dikra ter yaata hay nokku nani musa yo mun ballino Allah sa'inu billahi wasru ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئنا يرمن ميمنا من بعد ما هو فوقي كو ايدينا غارتا كدي اري كدي هاجونا كنتني قبل اوذينا من قبل كو ايدينا هذا ما ارد ومن بعد ما جئنا قال عسى ربه او يا مجمر سبحانه وتعالى كون جيتان دوكو الله وقلت دوما غاس اي اونن تورتيبي دو هاندنا بيبي الله وقت من ارديبي ليدي دي ويستخلفكم في الارض فينظر انا نجي انا جوغور انا وادي ده انا جوغور انا واد ني هيوي دي سالوم تيما اي فالي ان باسا واد كو موج الله يو سكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم يا دانغالا كدا اي كودا اي فالي ما نودو فالي او ماي مايري ماي ده بوند توني وادي هو بوني نانغام ان نغارا جابا جاب المكو ديكتاتور يا غال اي غوتا حالتا اي غوتا ناندست غورنم دي فيران نون ناني وند الاسلام او ناتي ها غال مكو موسى نودارا كو a don kay o layima de o yodo debbo mo wada mun gilerte o yi kala jiido dum e galle makko wonta naade diine wonna mo nangi debbo wiyo nangi yo fi yo wada hunde fof e debbo kanyum gongdini Allah hay hunde musata dum ilahi kayfa ju'u wa ana amatu jaamu hono keri rammi ko taw am ko mi korgel ma firanu yo hada nyamde e yarde fof o wi mino wadande o mbawa heedinde kam ko Allah je kam min ko mi korgel Allah Allah woni ghaniyur razzaq Allah woni galdino dokkow ilahi kayfa azma'u wa anta alladhi tasuqu al-ma'a ila al-ardi al-juruz jamu honam keedi nirta kam ko an sogaran diyam dam yahay leedele burde yorde fof gornam diyam arawama hen ha yegi yakt ilahi kayfa u'azabu ana amtukun jabiram mi lebte beedo taw kum kurgilma nasiyati bi yadika jamu o wi nganda dabbugulam woni ko jungo man jirda fof wala radda li qada'i kala ko nyawanda kambe de wilti hen so warede so fiyede dum ga accinaane kam diina la muqabbal hukmi yakfini hiji kam dan wonde bernam deena wonde ma na qalbi ma ka wa ruhi bayna yaday fitana won ko juude ma non jidda fo badira gonno wi jomam joko nyaaji Allah rabbi ibni li andaka baytan fil janna ya tan debbo ko nyaago to Allah ala fo ko nyaaji Allah sona hebde ganda wi andaka ay Allah to ma to midin ma ne ton su andaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amal dandama fir'auna bonamo dandam bona firawon e golle firawona de gornam dum won dandude mo de ko safo safodino nat jomira nawoda burho tode der adu honnama ton o najjini min alqawmi zalimi dandam yimi be do tonyobe yo sa jeewi gornam suratul qasas wala suratul maryam halaka do ariton anani kango do gornam suratul tahrim biannam suratul tahrim halaka ko ton ari aybato sappo yugo wonno sada hala saaji afujo do pujoji men fo den nyaage Allah yo Allah ya ko hondani rabbi mi li andaka baytan fil janna wonno mo nyaagi jomiraar subhanahu wa ta'ala yo honno mo der al janna wonno mo nyaagi koddido hada makko hebde nanda galle taw dum won al takhtaru jar qabla al dar wa andaka baytan fil janna anani ko wiyata tara nanga lawul yota hebi jaadido do ta majjude wani biha min sul ma jogi ma deftere Allah jogi ma sunna ne laado ay kanko odo debbo ndaw baraji daw baraji hala mako hala ma der qur'an fiite suratul tahrim alla rukki muni example wi daraba allahu masalan lil ladina ganda amanu ra'at fir'aun id qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna anani ko hondani go nam kanko odo daraba allahu masalan lil ladina ganda amadu won ganda gojin be alla debbo fir'aun ko gojin da alla kono wonno ko ha joni ganda les juude fer do tarikh mako na hedde qur'an na hale ha aduna gas gonna dum do kadi ha joni ganda kono musa ji hayy amama al muslimat gonna julbe rewbe julbe yidbe nangude dine mun ko dum do kani jangude ko wete munyale juude o do debbo ay ko andani kadi e dartude kadi ko wete battane mojje ko anani mon no saabi battane mojje a jogi mo golle mojje aduna bi fa zikru lil insani umrun sani hay sa ma yi inda ma heddo to don ay o do ma yi ha joni aduna hala hala makko debbo firano bi noni qala rabbi ibn li annaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amali wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin مريم ابنت عمار ما انغاري كنيون كيسمون ان شاء الله دبو دو الله كم من هاجون غندا مديري جيم الله هادي بي دو ريو بي در قران دل ما ريو بكيب اكزام درم بي نيمتين تبي اي كو هاندا دو اكيد دو غون ان دي الله فسلام الله عليك ورحمته وبركاته الى يوم نلقاك بنام كو هاندا دي نياغي جومرا سبحانه وتعالى yokisar Allah wonane laado Allah sallallahu alaihi wasallam gaddan do men kalan do men de do cimoje de Allah tellinee makko halani men kadi isa o do debbo der de do defter isa keddi do der aduna ha aduna gas halani men jiyabe Allah diggan be Allah be no baano kisar Allah yowana mabbe kambe fof go wonama anan haande Allah haa tawni men ton fof no tawndira men jannatul khuld allati wa'ida biha al muttaqin mo Allah foden go wonam jiyabe Allah hulbe Allah yo Allah wad men hulbe Allah inna nas'aluka al hidayata wat tawfiqa fis sanal khatima اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.